लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग मैली मोरी चुनरिया कोरे बदन सी कोरी चुनरिया हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदन सी कोरी चुनरिया हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग के खो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन पिता के खो गई मैं ससुराल में आके हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुरा से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी रे ससानी सानी नी धानी दादा पापा मामा गा माधा मामा मगरे सा धादा किरदा धादा किरदा चरण धरण धरत पाग पड़त नई परन झांझर झनके झन नन नन नन नादिर दिम तनन तन नन नन नन नादिर दिम तनन तन तान नदिर नादिम तनन दिर तान दुम तदिर नादिम तनन दिर तान तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम ధగడ ధుమ్త ధమ్ ధా ధగడ ధుమ్త ధమ్ ధా దిం తనన దిర్ తను తాన దిరిన దిం తనన దిర్ తను తాన దిరిన దిం తనన దిర్ తాం దుంత దిరిన దిం తనన దిర్ తాం దుంత దిరిన దిం తనన దిర్ తాం దిర్ తాం దిర్ తాం